prezenty w super niskich cenach. Prezentów tu jest full. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia, na zegarach godzina 8:00, czas na serwis Krzysztof Zyblewski. Nawet kilkanaście dni może utrzymywać się szczyt czwartej fali pandemii, ocenia resort zdrowia. Sejm uchwalił rządową tarczę antyinflacyjną, zakłada też wsparcie dla najmniej zamożnych. Żeby Polska była Polską, wyjątkowy album Polskiego Radia z okazji 40. rocznicy stanu wojennego. To szczyt czwartej fali pandemii. Tak o danych epidemicznych z ostatnich dni mówi resort zdrowia. Wczoraj było prawie 27,5 tysiąca nowych zakażeń koronawirusem. Kolejny dzień zmarło ponad 0,5 tysiąca osób. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska tak mówi o wysokiej liczbie nowych przypadków COVID-19. Myślę, że jesteśmy na szczycie, tylko jak wielu ekspertów podkreślało, ten szczyt niestety może utrzymywać się kilkanaście dni. Ciągły mój apel o to, byśmy jednak szczepili się. Dużo osób niestety trafia do polskich szpitali. To są pacjenci, jak określają lekarze, najczęściej w stanie dość poważnym, trafiają już bezpośrednio pod tlenoterapię. Doktor Michał Sutkowski z Kolegium Lekarzy Rodzinnych podkreśla, że wielu zgonów można było uniknąć. Codziennie spadają 2 samoloty, 3 samoloty. Tak musimy na to patrzeć. Część tych zgonów moglibyśmy uniknąć, gdybyśmy się szczepili i pilnowali. W ciągu poprzedniej doby wykonano ponad 230 tysięcy szczepień przeciwko COVID-19. Nawet 100 tysięcy złotych za powikłania po szczepieniu przewiduje fundusz kompensacyjny, którego powstanie uchwalił Sejm. Projekt został przygotowany przez Prawo i Sprawiedliwość. Teraz zajmie się nim Senat. Poseł PiS Tadeusz Cymański powiedział, że przepisy mogą zachęcić Polaków do szczepień. W sytuacji, kiedy będzie bezsprzeczne, że mamy do czynienia z komplikacją poszczepienną, nasze państwo w imieniu tego Pfizera, AstraZeneca, Moderny i innych bierze na klatę. Ta kompensacyjna ustawa jest czynnikiem, który poprawi atmosferę. Mam nadzieję, wpłynie również na zwiększenie skłonności do szczepień. Fundusz jest potrzebny, ale ustawa zostaje wprowadzona zbyt późno, mówi poseł PSL-u Marek Sawicki. Przypominam, że była zapowiadana wtedy, kiedy pojawiły się szczepionki i ona wtedy spełniłaby swoją funkcję. Natomiast dzisiaj tyle mitów, ile pojawiło się na temat szczepionek i ich negatywnych skutków, po prostu może sprawić, że fundusz owszem powstanie, ale do końca skuteczny nie będzie. Wysokość świadczenia będzie uzależniona od długości pobytu w szpitalu w związku z niepożądanym odczynem poszczepiennym. Zostajemy w Sejmie. Posłowie uchwalili rządową tarczę antyinflacyjną. Zakłada obniżkę akcyz na paliwa, a także pokrycie części kosztów energii i cen żywności dla najmniej zamożnych. Dawid Grygorcewicz. Ustawy tworzące tarczę antyinflacyjną, które przegłosował Sejm, zakładają też, że od nowego roku do końca maja gospodarstwa domowe będą zwolnione z akcyzy na energię elektryczną. Również do końca maja ma obowiązywać obniżka akcyzy na paliwo, a ponadto sprzedaż paliw będzie wyłączona z podatku handlowego. Wspomniany dodatek osłonowy wyniesie od 400 do 1150 zł. Będzie uzależniony od wielkości rodziny i dochodów. Żaden polski rząd po 1989 roku nie reagował tak ostro i zdecydowanie, żeby walczyć z inflacją. Uważa wicerzecznik PiS Radosław Fogiel. W głosowaniach nad całością ustaw za opowiedzieli się wszyscy lub niemal wszyscy posłowie, z wyjątkiem kilku parlamentarzystów. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Bezpieczeństwo w Europie i zagrożenia ze strony Rosji to główne tematy spotkania premierów Polski i Włoch w Rzymie. Jak powiedział po rozmowach Mateusz Morawiecki, poruszona była też sprawa handlu certyfikatami emisji CO2. Powiedziałem panu premierowi, że będę proponował na Radzie Europejskiej, aby system ETS nie mógł być wykorzystywany przez różnego rodzaju inwestorów spoza branż, które muszą posługiwać się uprawnieniami do systemu ETS. Ale także dyskutowaliśmy, w jaki sposób obniżać ceny gazu. I tutaj też kilka pomysłów z obu stron padło. Rzym to kolejna europejska stolica, którą w ostatnich tygodniach odwiedził premier. 3 dni przed 40. rocznicą stanu wojennego ukazał się wyjątkowy dwupłytowy album Żeby Polska była Polską. To kolejne historyczne wydawnictwo tożsamościowe Polskiego Radia. Dorota Piotrowska. Pierwsza płyta poświęcona jest stanowi wojennemu, druga działalności religijno-społecznej oraz męczeńskiej śmierci błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. Mówi Joanna Mitko z Archiwum Polskiego Radia. Mamy homilię, mamy również prozę i poezję poświęconą temu tematowi. Proces, zeznania. To jest bardzo mocna część całej płyty. Wydawnictwo zawiera także książeczkę z wyjątkowymi zdjęciami i dokumentami, mówi dyrektor Archiwum Polskiego Radia Elżbieta Berus-Tomaszewska. Ten album chcemy, żeby oddziaływał na emocje, ale oprócz tego jest bardzo wyczerpujący, gdy chodzi o stronę merytoryczną. Album jest dostępny w sklepie internetowym Polskiego Radia. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czeka nas pochmurny piątek. Większe przejaśnienia możliwe w centrum i na południu. Miejscami poprószy śnieg we wschodniej połowie kraju, także deszcz ze śniegiem. Prosimy uważać na marznące opady, które będą powodowały gołoleć. Temperatury od 0 do 3 stopni, a wiatr wiejący w górach do 75 km na godzinę będzie powodował zawieje i zamiecie śnieżne. Trójka. Program trzeci. Poranek, 10 dzień grudnia na zegarach, 8:08, Łukasz Sobolewski, kłaniam się nisko, dzień dobry. Porozmawiajmy teraz o Państwa planach na niedzielny wieczór. W niedzielę wieczorem oto bowiem gwiazdą kolejnego koncertu w studiu imienia Agnieszki Osieckiej będzie Ang, zasłużona dla polskiego rocka progresywnego formacja. W tym roku świętuje 30-lecie działalności, a na naszej scenie pojawi się, jako się rzekło, już w najbliższą niedzielę początek koncertu o 19:05. Mamy dla Państwa podwójne zaproszenia na ten wyjątkowy koncert. Z przyjemnością je Państwu wręczymy. Jeśli ktoś jest zainteresowany, czekam pod adresem lukasz.sobolewski@polskieradio.pl. I don't blame you. We got carried away. I can't hold on to an empty space. Now you've found a new star to orbit. It could be love, I think you're too soon to call us old. When and where did we go cold? I thought I had you on hold. And every time I let you leave, I always saw you coming back to me. When and where did we go cold? I thought I had you on hold. Start to orbit. It could be love. I think you're too soon to call us so. When and where did we go cold? I thought I had you on hold. And every time I let you leave, I always saw you coming back to me. When and where did we go cold? I thought I had you on hold. I thought I had you on hold. I thought I had you on lat temu. Uhonorowano pierwszych laureatów Nagrody Nobla. Od tego czasu zwycięzcy poszczególnych kategorii nagradzani są właśnie 10 grudnia w Sztokholmie. Dziś, podobnie jak w minionym roku, plany organizatorów gali pokrzyżowała pandemia. Te fanfary towarzyszą odebraniu Nagrody Nobla przez kolejnych laureatów. Po raz pierwszy wybitnych naukowców wyróżniono w 1901 roku. Wówczas nagrodę w dziedzinie fizyki otrzymał Wilhelm Konrad Röntgen za odkrycie jednego z rodzajów promieni elektromagnetycznych. Nagrodę przyznano wówczas także w dziedzinie chemii, w medycynie, literaturze, a także uhonorowano dwóch laureatów Nagrody Pokojowej. To jest tak wyjątkowa nagroda, że otrzymanie jej będzie zawsze nobilitowało. Doktor habilitowany Arkadiusz Jabłoński, socjolog z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. My to tak ładnie nazywamy, Akademia Szwedzka, tu Królewska Akademia Nauk, no ale to jest grupa dosyć zamknięta ludzi, którzy co roku przyznają najważniejszą nagrodę świata. Te najważniejsze nagrody wręczane są co roku właśnie 10 grudnia w rocznicę śmierci ich fundatora, Alfreda Nobla. Przed swoją śmiercią szwedzki wynalazca dynamitu ofiarował 30 milionów koron szwedzkich na stworzenie funduszu, z którego Do dziś nagradzani są laureaci. 2 lata temu literacką nagrodę odebrała ostatnia polska noblistka Olga Tokarczuk. Panie Tokarczuk, Akademia Szwedzka gratuluje wam literackiej nagrody Nobla Sząd Króla Szwecji. Pierwszą polską noblistką także była kobieta. Już podczas 3. edycji nagród szwedzka kapituła uhonorowała Marię Skłodowską-Curie nagrodą z fizyki. 8 lat później odebrała ona też 2. nagrodę za odkrycie pierwiastków polonu i radu. Nauczycielem był dziadek Józef Skłodowski, ojciec Władysław Skłodowski, nauczycielką była matka, jej wnuki, prawnuki i praprawnuki. Sławomir Paszkiet, dyrektor Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Maria Skłodowska przez całe swoje życie zawodowe była nauczycielką. Najpierw uczyła dzieci doktorantów, wypromowała wielu profesorów. Przed wojną listę polskich laureatów Nagrody Nobla uzupełnili jeszcze 2 pisarze, Henryk Sienkiewicz i Władysław Reymont. W 1980 roku literacką Nagrodę Nobla odebrał Czesław Miłosz, a 3 lata później pokojową nagrodą uhonorowano Lecha Wałęsę. Wówczas na ceremonii wręczenia stawiła się jego małżonka z synem. Obie fru Danuta Wałęsa po synem Bogdan me guldmedalje o dyplom. Pokojową Nagrodę Nobla otrzymał 23 lata później Józef Roblat, polski fizyk żydowskiego pochodzenia, co ciekawe współtwórca bomby atomowej. Na koniec jeszcze jedna nagroda literacka dla Polski. Poetka Wisława Szymborska otrzymała ją w 1996 roku. Tak wspominała pierwszą wizytę na jednym z osiedlowych bazarów w Warszawie po powrocie ze Szwecji. Dla niektórych ludzi w ogóle Nagroda Nobla jest czymś bardzo abstrakcyjnym. Troszkę mylą Nobla z konkursem piękności, robią mody. Staje przy jednym tam straganie. A przy drugim rozmawiają 2 panie, które mnie nie widzą, to jest bardzo ważne. I jedna mówi do drugiej, tak, widziałam tę laureatkę na Nobla. No i co, no i co? Od 1969 roku Nagrodę Nobla przyznaje się też w 6. kategorii ekonomii. A tematem tym zajął się Michał Fedusio. Zaś pan Stanisław pisze tak. Panie Łukaszu, w tej chwili na drodze wojewódzkiej 725 z Żyrardowa w kierunku Skierniewic tuż przed miejscowością Bednary zderzenie 3 aut osobowych. Poza tym uważajcie, bracia i siostry kierowcy, na liczne przebiegające dzikie zwierzęta, gdyż jest tu duży kompleks leśny. Bardzo dziękuję panie Stanisławie za te podpowiedzi. Proszę dziś uważać. Na drogach bardzo niebezpiecznie. 8:17 na zegarach. To stay till morning, you can leave without a warning if you want to. Don't be scared to hurt my feelings, creep out while I'm still sleeping if you want to. Don't stay too long, I don't wanna fall in love again. Don't cross that line, I don't wanna fall. The conversation, say that I need my space, not as I want you. I will make some poor excuses every time that I get close to you. Don't stay too long, I don't want to fall in love again. Don't cross. So bad. I know I said I'd rather be alone, but I 8:20 na zegarach, dziś Światowy Dzień Futbolu i zaproponowaliśmy Państwu taką zabawę, możliwość zmiany jedynego w wyniku spotkania piłkarskiego, które już się odbyło. 2-2, 7-3, Państwo dzwonią. Chciałam oglądać mecze, nie zmieniłabym w wyniku meczu z San Marino, każdego zresztą, z Andorą i nie wiem, czy z Watykanem graliśmy? No chyba jeszcze nie, tych wyników Pani by nie zmieniła. Tak przewrotnie. A gdyby jednak można było coś zmienić, to? Kiepski zespół, kiepsko zarządzany, kiepsko trenowany, z zawodnikami o wybuchanych ambicjach, a bardzo kiepskich zdolnościach na boisku. To gorzkie słowa jednego z naszych słuchaczy o Legii Warszawa, o której dużo dziś rozmawialiśmy. Drodzy Państwo, już teraz przy naszym telefonie Arkadiusz Onyszko, którego specjalnie myślę przedstawiać nie trzeba. Arku, witaj, dzień dobry. Witam serdecznie, dzień dobry. Wszystkiego dobrego, to po pierwsze Światowy Dzień Futbolu, więc dziękuję. Przyjmij życzenia. A po drugie, tobie też, jeśli pozwolisz, zaproponuję tę zabawę, lekko tylko modyfikując pytanie. Gdybyś miał możliwość zmiany w wyniku jednego spotkania, w którym brałeś udział, to jaki byłby to mecz i dlaczego? Ja się powiem troszeczkę od tyłu. Jak gramy w piłkę nożną, czy tak jak ja grałem w piłkę nożną, no to przede wszystkim zakładasz sobie jakiś cel w życiu, do którego dążysz i każdego dnia na treningu go realizujesz. No i moim celem było przynajmniej jak grać w jakiejkolwiek lidze, czy polskiej, czy zagranicznej, no to zdobyć jakieś trofeum, czy Puchar Danii, czy Puchar Polski, czy Mistrzostwo Danii. I jakbym miał zmienić jakikolwiek wynik, no to był mecz z Sune Juste, to jest drużyna, która gdzieś tam broniła się wtedy przed spadkiem. A my z Obi Odense walczyliśmy o mistrzostwo kraju. I tak naprawdę zostały dwie kolejki do końca rozgrywek. I ten mecz z Sune Juste był na wyjeździe, to był mecz przedostatni. I musieliśmy ten mecz po prostu wygrać. I tak naprawdę prowadziliśmy do chyba 90 minuty 1-0. I chyba w 91 minucie, to był rok, pamiętam, chyba 2009, w 91 minucie jednak tracimy bramkę i ja akurat przy interwencji gdzieś pośliznąłem się i także to interwencja nie była taka na 100% i później miałem cały czas taki ogromny żal, że może jakbym tak dobrze zainterweniował i tą piłkę wybił gdzieś, sparował do boku czy na rzut rożny, to te zwycięstwo dałby nam mistrzostwo kraju, a tak tylko zdobyliśmy trzecie miejsce i brązowy medal. Ciężko odgonić te demony. Ja przyznam też, latami biegałem za piłką, a właściwie stałem za piłką, tak to można byłoby określić, także na bramce, chociaż daleko mi do twoich osiągnięć. I pamiętam te spotkania, nawet wygrywane przez moje drużyny wysoko, 5-6, 7-1. Cała ekipa się cieszyła, a ja przeżywałem tę straconą bramkę. Czy masz jakieś sposoby, może podpowiedzi dla młodych piłkarzy, bramkarzy, zawodników, piłkarzy słuchających nas, jak te demony odganiać? No bo błędy to integralna część sportu i piłki naszego życia, one się zdarzają. Jak sobie z nimi radzić? To jest wyzwanie. Znaczy, błędy są potrzebne do tego, żeby się stawać coraz lepszym, bo wiadomo, że w momencie, kiedy wygrywasz, zapominasz o pewnych błędach, bo zawsze wynik końcowy jest taki, że zwyciężasz, czyli zrobiłeś coś lepiej niż drużyna przeciwna. Ale jak mogę doradzić z czego ja na przykład korzystałem, co jest bardzo rozwinięte, zwłaszcza w Danii, no to na pewno jest takie trenowanie z trenerem personalnym, jeżeli chodzi o mental. Ja myślę, że bramkarz to jest tak odpowiedzialna pozycja na boisku, i osoby, które stoją na bramce, muszą być naprawdę bardzo silne psychicznie i one muszą sobie radzić w każdym meczu z ogromnym stresem, bo cała odpowiedzialność tak naprawdę spoczywa na bramkarzu, bo jakaby ta piłka nie leciała, czy mocna, czy lekka, ty zawsze tą piłkę musisz złapać i być skoncentrowany przez 90 minut, co jest okropnie trudne i powoduje, że to zabiera bardzo dużo siły. No i ja powiem szczerze, że pracowałem z takim trenerem mentalnym, który to mi tłumaczył w ten sposób, że tak naprawdę w momencie, kiedy jakąś puszczasz bramkę, po której czujesz, że mogłeś coś zrobić więcej, on mi to wytłumaczył w ten sposób, że Arek, to już jest historia, tego po prostu nie jesteśmy w stanie zmienić. Jedynie, co może zmienić, to jest to, co się będzie działo w następnych minutach i po prostu nie możesz tego rozpamiętywać, bo w momencie, kiedy rozpamiętujesz, tracisz koncentrację, czuje się automatycznie, podświadomie czuje się słabszy, gorszy I wtedy też powoduje to, że wtedy popełniasz następne błędy. Także no, to nie jest proste. Myślę, że to na pierwszy raz, jak słuchają nas młodzi adepci piłki nożnej czy tego fachu bramkarskiego, no to ja myślę, że jednak takie spotkanie z takim, nie to może przed psychologiem, ale takim człowiekiem od coachingu jest bardzo potrzebne, a zwłaszcza w naszych czasach, gdzie te media społecznościowe są dosyć mocno rozdmuchane i w momencie, kiedy popełnisz błąd, to jest w całej sieci, robi się z tego różnego rodzaju memy, no to po prostu tak krąży. Lepiej nie czytać, nie wchodzić. Arku, dokładnie. To na zakończenie jeszcze słowem o tym spotkaniu, które chciałbyś przeżyć raz jeszcze jako piłkarz, kibic, bo było tak fajnie, tak miło, tak przyjemnie. To na pewno w 2000 roku finał Pucharu Danii na stadionie Narodowym w Kopenhadze, gdzie pierwsze moje trofeum jako zawodnika duńskich drużyn z Wiborgiem. Zwyciężyłem 1-0 z Olborgiem. Zdobyliśmy pierwszy raz w historii Wiborga Puchar Danii. Zostałem najlepszym zawodnikiem tego meczu. Pierwszy raz w historii obcokrajowiec zdobył takie trofeum. Także ten mecz chciałbym powtórzyć jeszcze raz, bo naprawdę to było ogromne przeżycie dla mnie. Arku, wielkie dzięki przy tej okazji za wszystkie pozytywne emocje, które dostarczałeś nam, kibicom. Arkadiusz Onyszko, piłkarz, trener, były reprezentant kraju, był dziś gościem radiowej Trójki o poranku z okazji Światowego Dnia Futbolu. Wszystkiego dobrego, Arku, raz jeszcze. Bardzo dziękuję wzajemnie. Pozdrawiam cię serdecznie, a państwa zapraszam już teraz na spotkanie z grupą YouTube One. Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You say one love, one life, when it's one need in the night. One love, we get to share it. Leaves you, baby, if you don't care for it. Did I disappoint you? Or leave a bad taste? Ogłoszenie społeczne. Ogień. Jeden płomyk, jeden przygapiony węgielek z kominka i już był w swoim żywiole. 2 minuty, bracie, i chata spalona, nie było nawet co zbierać. Czad. To był dżentelmen. Cichy, niewidzialny. Klient orientował się, że nie żyje dopiero, gdy go wynosili. Ogień. Był jednak lepszy. Ten jego koleżka dym go sypnął, a czujka uprzejmie doniosła strażakom i ogień był umoczony. Czad. Też nie poradził sobie z czujką. Nie? Ale czad jest cierpliwy. Nie wszyscy używają czujek i nie myśl, że sama czujka zwalnia cię z myślenia. Czad. To prawdziwy zabójca. Potrzebuje tylko jednej szansy. Czad i ogień. Obudź czujność. Kampania społeczna. Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Kleo, a co się dzieje w Media Expert na święta? Wiedziałem! Przeceny na święta w Media Expert. Na przykład laptop Asus, dysk SSD. Teraz za jedyne 1899, taniej aż o 400 zł. Smart TV Sony 65 cali. Teraz za jedyne 3999, taniej aż o 1000 zł. W pewnym domu zimną porą płacz maluch. brzucha stał się zmorą. Nosek trapi, swędzi, dręczy. Maluch marudzeniem męczy. Aromaktiv, pomysł taty. Skład i zapach ma bogaty. Już z plasterkiem biegnie mama. Wnet zdobiona jest piżama. Aromaktiv nos raduje i spokojna noc triumfuje. Maluch przespał całą noc. Tak odświeża plastra moc. Aromaktiv zmniejsza troski. Pielęgnuje małe noski. Dostępny w aptekach. A to sąsiedzie co? A to rolnictwo ekologiczne. Bez GMO, bez syntetycznych środków ochrony roślin i niedozwolonych chemicznych nawozów. Prowadzone z dbałością o środowisko naturalne i dobrostan zwierząt. A to się opłaca? Opłaca. Jako producenci mamy większe wsparcie finansowe i większe zyski. Bo certyfikowana żywność ekologiczna jest w cenie. To może i ja spróbuję. Warto wykorzystać szansę. Kampania realizowana przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Vitotal dla mężczyzn to witaminy i minerały w dużych dawkach plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Vitotal jest najlepszy dla nas facetów. Suplement diety Vitotal. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Misja święta w MediaMarkt. Kupując telewizor Philips 65 cali za 4999 zł otrzymasz aż 450 zł na karcie podarunkowej. MediaMarkt. Tu wszystko działa dla Ciebie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Radio Nawigator. I spotkanie z Anną Hardej. Witaj. Witam. Zaczynamy od drogi krajowej nr 10, odcinek Bydgoszcz-Toruń. Na 290 kilometrze stoi zepsuta ciężarówka. Wprowadzono tu ruch naprzemienny. Utrudnienia są także na drodze krajowej nr 11. Chodzisz oborniki na 214 kilometrze. Wywróciła się ciężarówka. Jezdnia jest zwężona. Kierowcy muszą jechać jednym pasem na zmianę. Korkuje się autostrada A4 w okolicach Krakowa. Stoją kierowcy od węzła Tynieckiego do Zakopiańskiego. Spowolnienia są w obu kierunkach. A w okolicach Wrocławia zakorkowana jest Krajowa 8, Kobierzyce-Magnice, a także droga 94 przed węzłem Wrocław-Stadion i ta sama droga przy Parku Wschodnim. A przed Warszawą stoi Krajowa 7, Mroków-Łazy. Teraz przejeżdżamy na północ. Obwodnica Trójmiasta jest zakorkowana przy węźle Matarnia w stronę Gdyni, a także przed węzłem Gdynia-Wielki Kack. Przejeżdżamy teraz na drogę 91 Radomsko-Częstochowa. Na 79 kilometrze wywróciła się cysterna. Droga jest całkowicie zamknięta. Wprowadzono objazd od Częstochowy ulicą Zdrowotną, Zieloną i do drogi 91, a z Radomska ulicą Dworcową, Pocztową i dalej Sądową do drogi numer 91. Radio Nawigator Trójki. Na zegarach 8:32. Czas na serwis. Krzysztof Zyblewski. Sytuacja epidemiczna w szkołach stabilizuje się, informuje wiceminister edukacji i nauki Włodzimierz Bernacki. W tej chwili mamy 78% szkół ponadpodstawowych pracujących w trybie normalnym, natomiast jeśli chodzi o szkoły podstawowe, jest to na poziomie 74%. A zgodnie z nowymi obostrzeniami od 20 grudnia do 9 stycznia nauka w szkołach będzie odbywała się tylko zdalnie. Uczniowie wrócą do nauki stacjonarnej 10 stycznia. Na 100 osób, które z powodu COVID-19 trafiają do szpitali, 95 to osoby niezaszczepione, poinformował w Sejmie wiceszef resortu zdrowia Waldemar Kraska, a wiceminister odpowiedział na pytania posłów podczas drugiego czytania projektu wprowadzającego fundusz kompensacyjny. Po debacie Sejm przyjął ustawę, teraz zajmie się nią Senat. Projekt przewiduje nawet 100 tysięcy złotych za powikłania po szczepieniu. Tradycyjnie 10 grudnia w Sztokholmie ceremonia wręczenia nagród Nobla z literatury, fizyki, chemii, fizjologii lub medycyny oraz nauk ekonomicznych. Z uwagi na pandemię laureaci pozostaną w swoich krajach, a uroczystość odbędzie się online. Można ją obejrzeć w internecie. W Oslo z kolei odbędzie się ceremonia wręczenia pokojowej Nagrody Nobla. Pełny serwis Trójki za pół godziny. Czas na sport, Dariusz Urbanowicz. Kiks Majka Nawrockiego i stracona w 17 minucie bramka przez Legię Warszawa podcięły jej skrzydła i nie była w stanie mimo okazji wyrównać rezultatu ze Spartakiem. Skończyło się 0-1, mówi trener wojskowych Marek Gołębiewski. Taki błąd Majkowi się przytrafił teraz, a myślę, że do tej pory grał bardzo dobrze i nigdy pewnie takiego błędu nie popełni. Jest to bardzo dobry zawodnik. Muszę powiedzieć jedno, no, my wygrywamy i przegrywamy razem, tak? Wiadomo, że chcielibyśmy zawsze być zwycięzcy, ale nie mogę powiedzieć czegoś złego na temat tego zawodnika, bo popełnił błąd. No, błędy się w piłce zdarzają, biorę ten błąd na siebie, bo ja tych zawodników wystawiam i ja ich przygotowywałem. Spartak był w naszym zasięgu, mogliśmy strzelić jedną bramkę i cały czas liczyć na to, że ta druga padnie. Niestety tak się nie wydarzyło. Legia zajęła w grupie czwarte miejsce i żegna się z Pucharem Europy. Z grupy awansowały Spartak Moskwa i Napoli, które wczoraj pokonało Leicester 3-2. Anglicy wiosną zagrają w Lidze Konferencji Europy. Polska-Francja 16-29. Niestety w drugiej rundzie Mistrzostw Świata polskie szczypiorniski straciły szansę na awans do ćwierćfinału. Bramkarka Adrianna Płaczek tłumaczy przyczyny porażki. Francuzki miały dużo kontrataków, nie wiem ile, ale na pewno była ich duża ilość i wykorzystywały każdy nasz błąd, każdy naszą nietrafioną bramkę, każdy nasz błąd, one już były w kontrataku i myślę, że to było przyczyną naszej porażki, bo każda nasza niewykorzystana sytuacja kończyła się kontrą dla Francuzek, która przychodziła im łatwo. I jeszcze skrzydłowa Magda Balsa. Ciężko coś powiedzieć od razu po meczu. Myślę, że na analizę jeszcze przyjdzie czas. I tak naprawdę już się będziemy skupiać na kolejnym przeciwniku. Tutaj nie ma zbyt dużo czasu na jakąś głębszą analizę. Musimy wyciągnąć wnioski z tego, co było złe i do przodu, że tak powiem. I w kolejnym meczu wykorzystać to wszystko, co dzisiaj poszło źle. A w Hiszpanii Polki czekają jeszcze dwa spotkania ze Słowenią i Czarnogórą, ale to już o czapkę gruszek. Również Vive Kielce przegrało z FC Porto 27-29, ale i tak przewodzą w tabeli Ligi Mistrzów. 16 lutego czeka ich spotkanie z Flensburgiem. Po raz 15 w Centrum Olimpijskim w Warszawie rozdano wawrzyny. To nagrody dla przedstawicieli kultury i sztuki za ich dzieła inspirowane sportem. Złote wawrzyny otrzymali w dziedzinie architektury Piotr Lewicki i Kazimierz Łatak, filmowiec Łukasz Palkowski, fotografowie Robert Hajduk i Aleksandra Szmigiel, a w dziedzinie literatury Maria Rotkiewicz i Maciej Petruczenko. Srebrny wawrzyn powędrował do byłego dziennikarza Polskiego Radia Krzysztofa Miklasa za cykl telewizyjnych reportaży Białe o czerwone historie niezwykłe. Wicemistrzyni Europy w szpadzie z 2000 roku Olga Cygan, która po zejściu z planszy szermierczej poświęciła się rzeźbiarstwu, otrzymała srebrny wawrzyn za cykl No Olympics. Seria tych prac dotyczyła właśnie braku Igrzysk Olimpijskich w ubiegłym roku, tego momentu, kiedy wszystko zatrzymało się, zawisło i też środowisko sportowe nie wiedziało, jak to się dalej potoczy i to były takie indywidualne, osobiste jakieś dylematy i stany zawieszenia u sportowców. Tak to czułam, że to mniej więcej tak się dzieje. Bardzo trudny do przejścia czas, który właściwie nie wiadomo było, jaką będzie miał kontynuację. A my wiemy, że kontynuacją serwisów sportowych będzie spotkanie z Pawłem Turskim już o 15.30. A o pogodzie słów kilka już teraz, drodzy Państwo. Piątek pochmurny, z większymi przejaśnieniami możliwymi w centrum i na południu. Miejscami poprószy śnieg we wschodniej połowie kraju, także deszcz ze śniegiem. Należy dziś uważać na marznące opady, które będą powodowały gołoleć. Temperatury od 0 do 3 stopni, a ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie 1004 hektopaskale. Trójka. Program trzeci. I wanna take you somewhere, so you know I care, but it's so cold and I don't know where. I brought you daffodils on a pretty string, but they won't flower like they did last spring. And I wanna kiss you, make you feel alright. I'm just so tired to share my nights. I wanna cry and I wanna love, but all my tears have been used up on another love, all my tears have been used up on another love, all my tears have been used up on another love. Another love, all my tears have been used all. Oh, model, spotkanie z nim za nami. Przed nami zaś spotkanie z Bartkiem Graczakiem. Bartku, witaj, dzień dobry. Kłaniam się. Kto u ciebie dziś w salonie politycznym? Dziś o gospodarce, o finansach będę rozmawiał z ministrem finansów Tadeuszem Kościńskim. I ta rozmowa u nas, drodzy państwo, już niebawem. Kłaniamy się nisko, dziękując za poranne spotkanie. Życzymy dobrego dnia, dobrego piątku i przyjemnego weekendu. Anna Regulska, Paweł Turski i mówiący to słowa Łukasz Sobolewski. Niech to będzie dobry, optymistyczny weekend. Przypominam, do Wigilii już tylko 2 tygodnie. Bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te 2 łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie czasem się ich boję. Chodzą słowa nie do powiedzenia, nie do powiedzenia, nie do powiedzenia. Chodzą słowa nie do powiedzenia, nie do powiedzenia. By od siebie nie upaść za daleko, kiedy długo drugie nie widzi pierwszego. Bo gdy siedzi człowiek samemu z czarnymi myślami, człowiek rzuca słuchawkami, rzuca słuchawkami. Bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, nawet jeśli czasem między nami wykipi mleko. Choćbyś nawet i wieczorem zasypiała zdołowana, chciałbym ci zaśpiewać z rana, móc ci zaśpiewać z rana. Kochana, dzień dobry, kocham cię, już posmarowałem tobą chleb. Dzień dobry, kocham cię, nie chcę cię w oczu stracić, więc jeszcze więcej. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Bartłomiej Graczak. Dzień dobry, kłaniam się. Rzeczywiście Wigilia za 2 tygodnie, ale po Wigilii jest 1 stycznia, a wtedy zmienia się bardzo wiele w finansach, w podatkach. I właśnie o tym będę rozmawiał z ministrem finansów Tadeuszem Kościńskim, który jest już z nami. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry wszystkim. Zaczniemy od takiego ogólnego pytania. Jak, można powiedzieć, już na koniec roku ocenia pan stan finansów publicznych? Rzecz między dobrym a bardzo dobrym, bo akurat na rachunkach bieżących mamy tam na rachunkach finansów publicznych około 150 miliardów złotych, więc jesteśmy bardzo płynni. Na koniec października, pomimo że w naszym ustawie o budżecie na 2021 mamy zaprogramowany deficyt na poziomie 40 miliardów, to na koniec października mieliśmy nadwyżkę 52 miliardów, więc sporo różnicy między tym, jaki cel jest, jaki obecnie, więc ten budżet bardzo dobry, finanse publiczne są płynne, więc można ocenić, że gospodarka bardzo dobrze działa. A jak na stan finansów publicznych wpłynęła inflacja? Bo eksperci oceniają, że bardzo dobrze. To może bardzo w krótkim terminie, to może bym nie używał bardzo dobrze, tylko dobrze, bo to przypominam, że my mieliśmy w ustawie, że prognozę, że będzie jakaś inflacja, więc to jest ta różnica to pomiędzy naszą prognozą a faktycznie, to jest gdzieś koło 3-4%, a 3-4% to jest gdzieś koło 8-10 miliardów dodatkowo. To nie jest jakieś tam strasznie olbrzymie kwoty, a te właśnie te pieniądze, co dostaliśmy do budżetu powyżej tych, co planowaliśmy, to i tak teraz będziemy zużywać do tarczy antyinflacyjnej. No właśnie, co do tarczy antyinflacyjnej i jej założenia, jej rozwiązania, można powiedzieć, Sejm wczoraj zaakceptował to dodatek osłonowy, z którego ma skorzystać aż 7 milionów gospodarstw domowych w Polsce, ale także obniżka akcyzy, podatków na paliwo, na gaz, na prąd. Czy to się przełoży na obniżkę na spadek wzrostu inflacji, jeżeli tak, to w jakim okresie? Tutaj mamy dwa czy trzy cele naprawdę. Pierwszy cel jest, żeby tych pomóc tym, co mniej zarabiają, uboższym, żeby przejść przez tą falę, bo się spodziewamy, że teraz będzie ta fala inflacji styczeń, luty przez następne dwa miesiące, więc chcemy im pomóc i tutaj jest właśnie ten dodatek specjalny dla tych uboższych, co zarabiają mniej. A tak dla reszty to będzie to jakiś miał wpływ, obniża akcyzy, obniża VAT na gaz z 23% do 8% od stycznia do marca, na prąd, na energię elektryczną z 23% na 5% od stycznia do marca. I też również trzymam kciuki dla pana premiera, bo wiem, że walczy mocno, żeby dostać pozwolenie o Komisji Europejskiej, żeby obniżyć VAT na żywność z 5% na 0%. To zobaczymy, czy to się uda. No już zgoda ministrów finansów państw członkowskich jest, więc musi ją tylko zaakceptować Komisja. No, tylko taki mały kłopot jest, że ta zgoda jest na nową dyrektywę. Ta dyrektywa dopiero będzie za 2-3 lata. To nie jest tak, że w przyszłym tygodniu. To jest zgoda ministrów finansów, jest kierunkowa. Teraz Parlament Europejski musi swoją opinię wydać. Później jeszcze Rada Europejska musi dać zgodę i wtedy dopiero to dyrektywa będzie. Więc spodziewajmy się, że tak oficjalnie dopiero 2-3 lata. Więc na dzień dzisiejszy nie ma podstaw prawnych, żeby obniżyć VAT na jedzenie nas z 5% do 0%, ale mamy nadzieję, że pan premier w przyszłym tygodniu na Radzie wywalczy taką możliwość, przynajmniej tymczasowo. A co do tych podatków, co do których wysokości wpływ ma rząd, powiedział pan o akcyzie, o VAT-cie, czy jeżeli inflacja dalej będzie taka galopująca, jak to się mówi, to czy rozważane jest wydłużenie tego okresu obniżkowego, że tak powiem? Tak, plan jest taki, że spodziewamy się, że inflacja teraz będzie szczytować się w styczeń, luty i wtedy będzie powoli schodzić. I jak będzie jakiś inny czynnik, bo nie wiemy, co się stanie na świecie czy w Polsce, że dalej tam będzie paliwo do inflacji tam dolewane, więc otrzymamy sobie może taką możliwość otwartą, że będziemy dalej kontynuować kolejną tarczą. Finanse publiczne, tak jak wspomniałem, są w bardzo dobrym stanie, więc możemy sobie na to pozwolić, jak będzie taka potrzeba. Wczoraj po południu w programie Trójkowy Komentarz Dnia rozmawiałem z ekonomistą Andrzejem Sadowskim, który powiedział, że no tutaj, jeśli chodzi o inflację, no tylko jest jedna metoda, wzmocnienie polskiego złotego. Jak wzmocnić polską walutę i czy sposobem nie jest na przykład podwyższenie oprocentowań za obligacje? A to oczywiście nie jest tylko jeden sposób. To jest sposób, żeby tam troszeczkę schłodzić inflację poprzez zwiększenie wartości złotówki, bo w tym momencie złotówka kupi więcej ropy naftowej i wtedy to będzie tańsza benzyna, tańszy olej napędowy. Wiemy, to wtedy mniejsze presje na inflację, na wszystkie inne produkty. Ale myślę, że tak samo mamy tutaj schłodzenie popytu w Polsce, bo Inflacja jest spowodowana przez dwa czynniki. Jedno to jest zewnętrzne, drugie to jest zewnętrzne do kraju, a drugie to jest wewnętrzne do kraju. Dużo nie możemy zrobić na te zewnętrzne czynniki, oprócz tego, żeby zwiększyć wartość złotówki, a na wewnątrz już mamy inne możliwości. I tak Rada Polityki Pieniężnej właśnie teraz używa te narzędzie, że podnosi stopy procentowe, co spowoduje, że schłodzi ten popyt na kredyty, a to znaczy, że mniej będziemy kupować nieruchomości, będziemy mniej remontować i to całe ten działanie wszystko razem powinno już schłodzić inflację. No już te trzy podwyżki, które zastosowała Rada Polityki Pieniężnej, jak czytam opinie, komentarze i dane, spowodowały spadek tempa wzrostu cen nieruchomości w Polsce, a więc powiedzmy, że to w jakiś sposób zaczyna działać, ale co do tych czynników zewnętrznych, panie ministrze. Premier 16 grudnia ma być na Radzie Europejskiej, no i tam ma forsować również pomysł zawieszenia tego systemu handlu uprawnieniami emisji do CO2. To również ma wpływ na wysokie ceny energii, rekordowe wręcz ceny energii w historii. Czy to nie jest misja spisana na straty i jak pan ocenia zasadność tego rodzaju rozwiązania? Nie, myślę, że jest dużo szansy, że pan premier uzyska taką zgodę, bo co się stało, że te tak zwane ETS-y, te prawo do emisji dwutlenka, to nie jest tylko prawo tam, żeby zakup przez przedsiębiorcy, co emitują dwutlenek i przez to mają możliwość pozwolenia na emisję, ale również instytucje finansowe zaczęły mieć możliwość, że też mogą inwestować to. I to naturalny sposób, jak zaczęły kupować, to wywindowały ceny tego i my wszyscy przez to musimy płacić więcej za energię. Więc mam nadzieję, że jak nic więcej, to pan premier panu premierowi się uda przekonać, że trzeba zablokować tą możliwość, żeby instytucje finansowe kupowały te certyfikaty i w tym momencie te certyfikaty spadną w wartości i cena energii spadnie, więc trzymam kciuki, że to się uda. Panie ministrze, tak jak mówiłem, pierwszy dzień stycznia to jest dzień, w którym, od którego zacznie obowiązywać wiele rozwiązań, między innymi zawartych w Polskim Ładzie. Ja wczoraj pozwoliłem się zapytać internautów, jakie mają pytania do pana. No i głównie chodziło właśnie o Polski Ład. Niektórzy stwierdzili, że to jest zmiana, która owszem, dla niektórych jest korzystna, dla niektórych mniej korzystna, ale przede wszystkim jeszcze bardziej komplikuje nasz system podatkowy, który przecież powinien być coraz prostszy, a nie coraz trudniejszy. No i właśnie pytanie brzmi tak. Dlaczego znowu komplikuje podatki? Polacy tak naprawdę nie narzekają na wysokość opodatkowania, narzekają na patologię w przepisach. Jesteśmy na przedostatnim miejscu w OECD, jeśli chodzi o przyjazność systemu podatkowego. A po wejściu, zdaniem internauty, Polskiego Ładu, to się jeszcze pogorszy. Jak pan to ocenia, panie ministrze? Oceniam to szczerze tego, że częściowo się oczywiście zgadzam, bo to było dość szybko. Musieliśmy dość szybko niektóre ustawy przepuścić, żeby zdążyć na 1 stycznia 2022, bo jak pan prezydent nie podpisze taką ustawę, to przed końcem listopada to przepada ten rok i trzeba rok czekać. Nikt nie chciał chyba czekać w Polsce, żeby dostać kwotę wolną od podatku zwiększoną od 8 tysięcy na 30 tysięcy. Chciałbym spotkać taką osobę, więc chyba jak popatrzymy na to, to wszyscy tylko klaskają, że to było szybko wdrożone. No nie wszyscy, ale ci, którzy są zainteresowani tą zmianą, myślę, że tak. No, ci, co płacą podatki. Również ci, co zarabiają więcej i płacą wyższe podatki, te 32% już poziom, to też zamiast od 85 tysięcy, to znaczy o 20 tysięcy. Myślę, że oni też no tak, klaskają, tutaj przede wszystkim narzekają pracodawcy. Pracodawcy to trzeba rozróżnić, bo jest krótkoterminowy i długoterminowy. Przypominam, że Polski Ład to nie jest tylko klin, ale również ten cały szereg możliwości, żeby można odliczyć od podstaw podatkowych różne koszty, jak na badanie rozwój, na zatrudnienie specjalistów, to badanie rozwój, na budowę prototypy, na automatyzację, na ekspansję za granicą, na wejście na giełdę, więc tam jest bardzo dużo różnych właśnie takich działań, co z natury znaczy, że to jest, nie chciałbym powiedzieć skomplikowane, ale jest bardzo dużo takich opcji, więc jak ktoś się nie zna i popatrzy z daleko, to widzi dużo opcji, a to nie znaczy, że to jest skomplikowane wcale. Jeszcze jedno pytanie od internauty pozwolę sobie zadać, panie ministrze. Skoro wiele kwestii Polskiego Ładu dotyczy podatków i finansów, dlaczego pan, panie ministrze, nie jest twarzą tego programu? Bo to jest program całego rządu, to nie jest ministra finansów. Minister finansów to nie jest tutaj, żeby stać czy siedzieć na koniu z przodu i mówić, jakie to jest polityka rządu. To jest rola pana premiera i partii rządzącej. Moja rola jest tutaj, żeby pilnować, czy finanse publiczne są zdrowe i również, żeby jak najmniej ingerować, żeby podatnik nie marnował swój czas przy opłacie podatków i żeby sprawnie działało Ministerstwo Finansów i Kasa, a nie żeby siebie promować. Czyli pan takich aspiracji nie ma właśnie, żeby być twarzą finansową rządu? Myślę, że ja nie, jak najbardziej. Moja rola jest, żeby pracować, służyć społeczeństwu, żeby społeczeństwo rozumiało, że podatki są, to są ich pieniądze, to są nasze wszystkie pieniądze i bez podatków nie mamy nowoczesnej infrastruktury. I moja rola jest, żeby pomóc, żeby obywatele mogli złożyć te pieniądze razem i sfinansować tą nową drogę, czy most, czy szpital, czy szkołę. I ostatnie pytanie, mamy jeszcze minutkę. Czy sporządzi pan raport dotyczący całkowitego zadłużenia sektora publicznego? W ostatnich latach uciekanie z zadłużeniem poprzez różne fundusze przybrało patologiczną skalę. No to fajne. To ja tylko mogę gratulować, że mamy takich ekonomistów w Polsce, bo jakoś Bank Światowy nie ma takich ekonomistów, czy IMF nie ma takich ekonomistów, Komisja Europejska nie ma takich ekonomistów, OECD, czy różne, wszystkie praktyczne agencje ratingowe, bo wszystkie widzą dokładnie, co my robimy i nas oceniają. Więc, czyli jesteśmy przejrzyści, pańskim zdaniem. Nie ma uciekania z pewnymi funduszami na bok. Nie ma takiej możliwości, żebyśmy uciekli, więc to jest takie... Opinia Najwyższej Izby Kontroli jest inna w tym zakresie, jeśli chodzi o budżet. Ale myślę, że też tutaj niestety troszeczkę polityki, to jest bardzo przykre, jak polityka wchodzi w takie działania. Wiemy wszyscy, że jak pandemia wybuchła w 2020 roku, tam w lutym, jakbyśmy poszli przez ścieżkę finansów publicznych, a przypominam, wtedy budżet zbilansowany był obowiązywał, to byśmy dopiero tam po 3-4 miesiącach mogli sfinansować rynek. Panie ministrze, więcej czasu już na rozmowę nie mamy. Bardzo dziękuję za rozmowę i te wszystkie informacje. Minister finansów Tadeusz Kościński był moim i państwa gościem. Dziękuję bardzo. Miłego dnia. Zapraszamy do reklamy. Misja święta w MediaMarkt. Kupując pralkę Samsung w klasie energetycznej A oraz z załadunkiem 9 kg za 2498 zł otrzymasz 200 zł na karcie podarunkowej, a za oczyszczacz powietrza Philips z funkcją wentylatora i ogrzewania w jednym zapłacisz 1049 zł, oszczędzając 150 zł i otrzymasz 100 zł na karcie podarunkowej. MediaMarkt. Tu wszystko działa dla Ciebie. Ho, ho, chodź do Leroy Merlin i odbierz rabat 20% na ozdoby świąteczne. Bombki, zawieszki, łańcuchy, wieńce, gwiazdy, stroiki oraz figurki teraz tańsze o 20%. W te święta Twój dom zmieni się nie do poznania. Taka promocja tylko do niedzieli. Regulamin w sklepach Leroy Merlin. Czyli stosuje pani tabletki na wątrobę? Tak. Ale dieta wpływa nie tylko na wątrobę i cholesterol, także na układ krążenia i serce. To mam brać coś jeszcze? Jako dietetyk zalecam zmienić obecne tabletki wspierające wątrobę na Proliver Cardio. Proliver Cardio wspomaga wątrobę, wspiera też zdrowe... Serce? Serce i krążenie krwi.